Wieszanie. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. To Trójka. Program trzeci jest południe, środa, 1 maja. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Na Zamku Królewskim w Warszawie szczyt z udziałem przedstawicieli państw, które w ostatnich 15 latach stały się członkami Unii Europejskiej. Okolicznościowy znaczek z okazji 15. rocznicy przystąpienia Polski do Unii wydała Poczta Polska. Zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej usłyszał 45-latek, który w Bydgoszczy w tramwaju pobił starszego mężczyznę. Dyplomaci z 10 krajów, które 15 lat temu wstąpiły do Unii Europejskiej, wspólnie uczcili tę rocznicę w Stanach Zjednoczonych. Uroczystości w rezydencji polskiego ambasadora w Waszyngtonie wzięli udział członkowie administracji amerykańskiej i przedstawiciele Unii w stolicy Stanów Zjednoczonych. Ambasador Unii Europejskiej w Stanach Zjednoczonych Stavros Lambrinidis określił rozszerzenie wspólnoty mianem nadzwyczajnego wydarzenia w historii Europy. Już następnego dnia staliśmy się silniejsi, bardziej zjednoczeni, pełni nadziei. Integracja Europy nie dzieje się sama, musimy nad tym pracować. Dziś świętujemy zbudowanie wspólnej rodziny i wspólnego domu. Zdaniem szefa gabinetu politycznego premiera Marka Suskiego bilans 15 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej jest korzystny. 1 maja 2004 roku Polska wraz z 9 innymi krajami dołączyła do Unii Europejskiej. Jesteśmy w Unii i chociażby to, że są otwarte granice, że możemy wpływać na tą politykę, choć z trudem, bo dzisiaj większość w Unii i największe wpływy mają dwa państwa, Niemcy i Francja, i oni próbują realizować swoje polityczne i gospodarcze interesy, ale my budujemy też bardzo silną grupę Europy Środkowo-Wschodniej, Trójmorza, grupy państw bałtyckich, bardzo liczne spotkania z premierami tych państw w różnych układach. Polska przystąpiła do Unii Europejskiej wraz z Cyprem, Czechami, Estonią, Węgrami, Łotwą, Litwą, Maltą, Słowacją i Słowenią. Było to 1 maja 2004 roku. Największe w historii rozszerzenie Unii. W roku 2007 do wspólnoty dołączyły Rumunia i Bułgaria, w 2013 Chorwacja. Na Zamku Królewskim w Warszawie trwają uroczystości z udziałem przedstawicieli tych państw. Przewodniczy im premier Mateusz Morawiecki. Poczta Polska wyemitowała okolicznościowy znaczek z okazji 15. rocznicy przystąpienia Polski do wspólnoty. Walor filatelistyczny o wartości 3,30 zł trafił do obiegu w nakładzie 180 tysięcy sztuk, mówi rzeczniczka Poczty Polskiej Justyna Siwek. Znaczek wchodzi do obiegu 1 maja. Przedstawia on symbole unijnych gwiazd i biało-czerwony pas symbolizujący naszą polską flagę oraz kontury drzew nawiązujące do polskiego krajobrazu. Autorka znaczka Małgorzata Osa w taki symboliczny sposób chciała właśnie uczcić 15-lecie obecności Poczty Polskiej wśród krajów unijnych. Przypomnijmy, że 5 lat temu, w 10. rocznicę rozszerzenia Unii, Poczta Polska wyemitowała znaczek autorstwa Magdaleny Błaszków przedstawiający papierowy samolot, którego jedno skrzydło było białe, drugie czerwone. Grafika została umieszczona na tle symbolu Unii Europejskiej, czyli złotych gwiazd ułożonych w krąg. Zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej usłyszał 45-latek, który w Bydgoszczy w tramwaju pobił starszego mężczyznę i poinformował o tym starszy aspirant Piotr Duziak, zespołu prasowego Kujawsko-Pomorskiej Policji. Troglodyta, który przy bierności innych pasażerów pobił starszego mężczyznę, skomentował na Twitterze policyjną informację szef MSWiA Joachim Brudziński. Film z zajścia przez pewien czas był dostępny w internecie. Prokurator zakazał napastnikowi zbliżania się do pokrzywdzonego. Zdecydował o nawiązce pieniężnej na rzecz starszego mężczyzny i wymierzył 45-latkowi kary grzywny. W kilkudziesięciu miastach Rosji trwają happeningi artystyczno-polityczne. Marsze organizowane pod hasłami wolności słowa i myśli noszą nazwę monstracja, co ma je odróżnić od tradycyjnych pierwszomajowych demonstracji. Po raz pierwszy monstracje zorganizowano 15 lat temu w Nowosybirsku. W tym roku podobne happeningi zapowiedziano w co najmniej 30 miastach Rosji, w tym w Moskwie, Sankt Petersburgu, Machaczkale i Niżnym Nowogrodzie. Uczestnicy ulicznych akcji przynoszą ze sobą plakaty z hasłami, które na pierwszy rzut oka wydają się absurdalne, ale jak sami podkreślają, mają podwójne znaczenie. Najczęściej hasła są protestem przeciwko ograniczaniu w Rosji praw obywatelskich, głównie wolności słowa i zgromadzeń. Na pomysł organizowania

Maju jak w raju, prawda? Zwłaszcza jeśli towarzyszą nam takie dźwięki. To twórczość Stanisława Moniuszki w mistrzowskim jazzowym wykonaniu Włodka Pawlika. Dziś fragmenty tego albumu do godziny 13 w Trójce. Gorąco polecam tę płytę, ale teraz nie o muzyce. No dobrze, zdradźmy, cóż to za urzekające miejsce i okoliczności przyrody wokół nas. Dziś wyjątkowy dzień, jak wiemy, pierwszy dzień maja, no i 15. rocznica wejścia Polski do Unii Europejskiej. Tak myślimy, że w taki dzień warto zrobić coś specjalnego. My polecamy piknik europejski w Łazienkach Królewskich, na którym jesteśmy. Z łatwością znajdą Państwo namiot Polskiego Radia i trójkową ekipę. Jeśli ktoś z Warszawy, okolic lub być może przejazdem przez stolicę, koniecznie proszę nas odwiedzić. Wiele atrakcji dziś w Łazienkach Królewskich, a wszystko to, co dzieje się tutaj w parku, obserwuje Kuba Witkowski, który jest gdzieś tutaj w okolicy. Dzień cześć, dobry. Kuba. Jestem. Jestem jakieś 100 metrów od ciebie, bo tutaj mnóstwo atrakcji, mnóstwo gier, zabaw, quizów. Ja postanowiłem sprawdzić, co się dzieje właśnie tu. Ze mną jest pani Marta Jerz. Pani Marto, o co chodzi w tej grze, bo tak to trzeba chyba nazwać, która się odbywa tu wokół nas? Chcemy przypominać takie słowa języka polskiego dawne, książkowe, już trochę nieużywane, które przez swoją historię już troszeczkę zapominamy, jakie mają znaczenie po prostu. I rozumiem, tutaj na tej kartce każdy uczestnik dostaje taką kartkę i szuka tych słów, które znajdują się tutaj na słupkach. Tak, i trzeba je wykreślić. W momencie, jak się je wykreśli, to zostaje hasło. Nie powiem jakie, żeby nie psuć Państwu zabawy. Z nami są dwaj chłopcy. Chłopcy, jak macie na imię? Mateusz. Przemek. Wy już kończycie grę? Jak wam idzie? Właśnie kończymy, tylko teraz piszemy hasło, bo nie możemy tak za bardzo go odczytać. A powiedzcie mi, wy w ogóle znacie takie słowa jak absztyfikant, bałamucić, czy inne tego typu słowa? Znaliście? No nie znaliśmy, a teraz się dowiedzieliśmy. Z jakim słowem mieliście największy problem? W zasadzie to wszystkie były trudne, ale chyba najłatwiejszy był ambaras, a najtrudniejszy był koncypować, czy jakoś tak, bo tego nie mogłem zapamiętać. No dobrze, my życzymy wam powodzenia. Pani Marto, rozumiem, że gra nie jest dla samej gry, ale tutaj po prostu czekają nagrody. Też oczywiście mamy przygotowane nagrody, ale zależy nam na tym przede wszystkim, żeby każdy stąd wyszedł nie tylko z nagrodą, ale też z porcją nowej wiedzy. No właśnie, zapraszamy tutaj do Łazienek Królewskich. Jest cudownie, jest cudowna pogoda, jest ciepło, słońce, no piknikowa atmosfera. Z Kubą znów usłyszymy się niebawem, no a psztyfikant bałamuci i z tego może być niezły ambaras. Pani Marto, pozdrawiamy, a dziś do 13:00 będziemy też rozmawiali o tym, jak nasz kraj zmienił się przez te ostatnie 15 lat, kiedy jesteśmy w Unii Europejskiej. Będą goście, połączymy się z Brukselą. Ciekawie to wszystko się zapowiada, a już za kilka chwil spojrzymy na Polskę oczami obcokrajowców mieszkających tutaj nad Wisłą. Trójka dziś nadaje dla Państwa z Łazienek Królewskich. Trwa piknik europejski. A z nami goście, pani Violetta Tymul z Litwy, Labes Rites. Labes Rites. I Leo Mausbach z Niemiec. Guten Tag. Guten Tag. Dzień dobry. Takie podstawowe pytanie. Pani Violetto, może tak zacznijmy. A mieliśmy być na ty, Violetto. Tak będzie lepiej. Tak. Jak życie w Polsce? Mi się bardzo podoba, tak, bo tutaj ja tak czuję, że się rozwija państwo. I może mówię tak bardziej z perspektywy Warszawy, bo mieszkam w Warszawie od dawna, już prawie 10 lat. I właśnie nie chcę wracać na Litwę. Mi się tutaj podoba, bo jest intensywne życie i jest dużo wydarzeń kulturalnych. Tak. Leo, jak tak. u ciebie? Też mogę tak to podwiedzieć, że... Mnie też zachwyciło od razu tutaj atmosfera, która mam wrażenie, ja mogę to porównywać do Niemiec na przykład, że w Polsce jest więcej tej ambicji jeszcze, więcej tego, że chce się jeszcze do przodu, a na, no w tych starych krajach Unii często już mamy takie wrażenie, że jest dobrze, a raczej no, ludzie obawiają się, że może być gorzej. A tu jeszcze widać, że ludzie jeszcze, że jest jeszcze co osiągać. A jak trafiłeś w ogóle do Polski? Jak to się stało? Bo no, Unia Europejska ma tę zaletę, także przy wszystkich swoich wadach oczywiście, że łatwiej jest się przeprowadzić na drugi kraniec Europy, zamieszkać. Jest to stosunkowo proste. I mogłeś wygrać każdy z wielu państw na Starym Kontynencie, wybrałeś Polskę. To prawda. Ja już na uczelni uczyłem się trochę polskiego z ciekawości. Jestem z Berlina, tam też studiowałem. To jest bardzo bliski i jednak dla wielu Niemców jeszcze wciąż, jeszcze dzisiaj tak 15 lat po wstąpieniu do Unii, jakoś jednak całkiem nieznanym krajem. Ja się bardzo zainteresowałem Polską, pojechałem do Wrocławia na studia, potem Erasmus i po prostu... I Polska cię nie rozczarowała, jak przyjechałeś, jak rozumiem, bo zostałeś tutaj. A jak to było z tobą, Violetta? Czemu też, Polska? Też bardzo podobnie. Ja przyjechałam tutaj na studia, do Warszawy. Oczywiście dlatego, że ja jeszcze też pochodzę z polskiej mniejszości. Moja mama jest Polką, więc dlatego chciałam studiować w języku polskim. Wybrałam też Polskę, Warszawę. Ale to była decyzja, że przyjeżdżam tutaj na studia, zobaczyć jak to wygląda i jechać gdzieś dalej lub wrócić na Litwę? Na początku też... tak. Mhm. Na początku myślałam, że też może gdzieś dalej, ale tak mi się spodobało tutaj. Też zostałam na magisterskie studia i teraz już robię doktorat. Gratulujemy i trzymamy kciuki. Leo, nie będę pytał o twój doktorat, zapytam o to, jak w Niemczech Polska jest teraz postrzegana? Z jednej strony mam wrażenie, że w dużej mierze po prostu polityka jakoś po prostu kształtuje obraz Polski obecnie i konflikt często. Po prostu konflikt nie wiem, rządu polskiego z Unią Europejską. Ale na przykład jeżeli chodzi o stosunki międzyludzkie, między stosunki kulturalne albo też gospodarcze, to wygląda to dużo lepiej. Ja na przykład najpierw pracowałem w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. To jest agencja, która przyciąga inwestycje do Polski teraz w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej i tu widać po prostu, że tu na tym międzyludzkim poziomie ludzie po prostu dużo lepiej ze sobą jakoś się dogadają, niż się wydaje. Czasami. A Niemcy interesują się Polską? Tak, szczerze mówiąc, ja jako człowiek, który bardzo się interesuje Polską, zawsze mam wrażenie, że wciąż za mało. Wciąż za mało. Chciałem jeszcze was zapytać, bo od początku pozytywnie mówicie o naszym kraju i o tym, dlaczego zdecydowaliście się tu zamieszkać. No to tak, żeby nie było tak słodko. Violetta, jest coś, co cię w Polsce i Polakach wkurza? Tak po ludzku? No tak bym powiedziała, czasami mi się nie podoba to, że w Polsce tak jest skłonność do narzekania. Ja bym to tak określiła. Jesteśmy zaskoczeni. W stosunku do Litwy, ja to porównuję z Litwą. Mhm. Jest, oczywiście są wyjątki, ja tak bardziej ogólnikowo to mówię, ale zwykle to jest takie, że pogoda jest niedobra albo coś. Leo, a jak u ciebie, jak w twoim przypadku to wygląda? Z Coś ci wkurza tutaj w Polsce? Mówiąc, to z tym narzekaniem to prawda, ale z drugiej strony to chyba wszyscy o swoim kraju mówią. Miałem kiedyś, jak student z Erasmusa jeszcze taką, kłóciliśmy się z Niemcy, Francuzi i Polacy, kto bardziej narzeka. Ale w zasadzie prawdą jest taka, że tak naprawdę się w Polsce bardzo narzeka, że często raczej się widzi negatywną stronę czegoś. A jeżeli chodzi o te pozytywne rzeczy, gdybyście mieli wymienić, nie wiem, jedną, dwie, Violetta, które się podobają? Dla mnie taka spontaniczność, której naprawdę mi brakuje na Litwie i w innych krajach. Ja podróżowałam też, mieszkam też troszkę w innych krajach. Tutaj mi się to bardzo podoba i taka otwartość, czyli takie, że zawsze może być jakiś wyjątek czego, że nieobowiązkowo kierujemy się takimi regulami. No to pytanie teraz do ciebie, Leo. Czy to też jest ta cecha, która ci przypada do gustu, czy też raczej jako Niemcowi, którzy wiadomo, Niemcy słyną z porządku, to gdzieś ci doskwiera? Różnie, to oczywiście. Różnie. Ale oczywiście nie, szczerze mówiąc, ja bardzo lubię. Tutaj też w sensie chyba taki mam charakter trochę, że to też mi pasuje trochę, nie wiem, tak co to dzisiaj... Że zawsze tak miałeś, czy od Polaków się nauczyłeś tego? Chyba tak zawsze miałem. Zawsze tak miałeś, dobra. Jesteś już w połowie Polakiem. Bardzo wam dziękujemy. Violetta Tymul z Litwy i Leo Mausbach z Niemiec byli z nami w plenerowym studiu Trójki, tutaj w Łazienkach Królewskich. Państwa też oczywiście zapraszamy do nas, a my już za moment opowiemy o drodze Polski do Unii Europejskiej, która łatwa wcale nie była. Dwie minuty po godzinie 12. W Warszawie w Łazienkach Królewskich trwa piknik europejski. Dziś mija 15 lat od wejścia Polski do wspólnoty, a o przyjęciu kraju do Unii Europejskiej politycy rozmawiali zarówno oficjalnie, jak i w czasie prywatnych spotkań. Szczególnie dramatyczny przebieg miały rozmowy w Kopenhadze w 2002 roku, które co prawda oficjalnie zakończyły się pozytywnie, ale po latach ówcześni najważniejsi polscy politycy, czyli premier Leszek Miller i prezydent Aleksander Kwaśniewski, wspominali, że niewiele brakowało, a Polska zostałaby pominięta przy rozszerzeniu Unii. Jestem pewny, że Polska w negocjacjach uzyskała to, co można było uzyskać, a nawet nieco więcej. Początek tych negocjacji był straszny, dlatego że premier Rasmussen to powiedział mi, że tu żadnych negocjacji nie będzie, a jak Polska ma jakieś postulaty, to znaczy, że nie jest przygotowana do wejścia do Unii Europejskiej i może następnym razem. Bardzo dobrze się wtedy stało, że na 15 państw Unii Europejskiej w 11 rządzili socjaliści i socjaldemokraci. Kiedy stawała sprawa przyjmowania Polski do Unii, profesor Antoni Dudek, politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. No to można powiedzieć, że tu lewica miała sporo do powiedzenia, ale pamiętajmy, że zasadnicza część decyzji o przyjęciu Polski i innych krajów Unii była podjęta w czasach, kiedy Niemcami rządził nie socjaldemokrata, tylko Hadek Helmut Kohl. Dlatego ja myślę, że ci, którzy mówią, że to tylko lewica wprowadziła Polskę do Unii, no upraszczają sprawę. Nie brakowało polityków europejskich, którzy mówili, nie śpieszmy się, popatrzmy, jakie będą skutki, jakie będą reakcje, a Polska może poczekać. No takie zagrożenie rzeczywiście istniało, dlatego że to, co budziło wyraźne opory wśród państw starej Unii Europejskiej, to były przede wszystkim dwie kwestie. Po pierwsze, oni się obawiali taniej siły roboczej polskiej, i drugim wielkim problemem było polskie rolnictwo. Na pewno trzeba było przez wiele lat przekonywać, i to właściwie całe lata 90. zajęło przekonywanie elit zachodnich przez Polaków, ale też inne kraje Europy Środkowej, że warto zaryzykować i nas przyjąć do Unii. Na miesiąc przed Kopenhagą ówczesny kanclerz Niemiec Gerhard Schröder zaprosił mnie do swojego domu w Hanowerze na kolację. I ja wtedy przekonałem Schrödera do kilku spraw, między innymi bardzo ważnego problemu. Chodziło o pozyskanie dodatkowego miliarda euro. Zresztą pomogła mi bardzo żona pana Schroedera, która kiedy dyskutowaliśmy na kolacji, Schroeder się opierał. Doris Schroeder w pewnym momencie mówi: Gerhard, no daj Leszkowi ten miliard. No co to dla ciebie miliard euro? Natomiast trzeba powiedzieć jasno, to była decyzja polityczna przede wszystkim takich krajów jak Niemcy i Francja, które się zdecydowały, ponieważ jakby uznali, że to się po prostu ekonomicznie opłaca. I moim zdaniem te kolejne 15 lat pokazało, że obie strony na tym dobrze wyszły. Oczywiście nie wszyscy i nie w każdej sprawie. Są różne zmarnowane na przykład środki unijne, różne nietrafione inwestycje, są towary nierównej jakości, no i szereg innych problemów, tylko że to prawdopodobnie byłoby też, gdybyśmy nie byli w Unii. Te relacje przygotował Mariusz Krzemiński. Gerhard, daj Leszkowi miliard. Ładne, prawda? Dodam tylko, że 15 lat temu wraz z Polską do Unii Europejskiej wstąpiły też Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Słowacja, Słowenia i Węgry. A my za kilka chwil połączymy się z Brukselą. Trójka w Łazienkach Królewskich, a niezastąpiona Beata Płomecka tradycyjnie w Brukseli, tak od 14 lat, prawda? Dzień dobry. Tak. Od stycznia 2005 roku. Powiedz, jak Polska była postrzegana w Brukseli, kiedy wchodziliśmy do Unii, a jak jest teraz? Trochę słyszeliśmy w materiale polityków i ekspertów, którzy mówili, jak to mniej więcej, jakie było nastawienie Europy Zachodniej. Część niby chciała rzeczywiście przyjąć kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Dla części był to rynek zbytu, dla części strategiczna geopolityczna decyzja. Ale myślę, i ja to dostrzegałam na samym początku, nie wszyscy mieli jednakowy taki entuzjazm i zadowolenie. Znaczy ja teraz ciągle w dyskusjach z politykami, ekspertami słyszę, że niektórym w starej 15, jeszcze wtedy, bo to było 15 krajów, które przyjmowało 10 i powstała Unia 25 państw, to w tej starej 15 do teraz niektórzy mówią, że w tej takiej cozy, jak oni to nazywają, przytulnej Unii małej, było lepiej, łatwiej się podejmowało decyzje, nikt się tu nie domagał równego traktowania i do teraz mówi się o tym, że może warto powrócić do takich zacieśnionych kręgów, zacieśnionej współpracy gospodarczej i politycznej. To na pewno. Potem to się zaczęło zmieniać. Nie. Tak wtedy było. Teraz już po prostu nie dyskutujemy, czy tym krajom się należało, czy te kraje były przygotowane, czy nie. To było zjednoczenie ponowne kontynentu przedzielonego żelazną kurtyną i teraz po prostu kraje te z 2004 roku są już na innych zasadach. To znaczy dalej mają problemy. Ja pamiętam kilka lat jeszcze, zaraz kilka lat po wejściu do Unii, czyli 10 lat temu, kilkanaście lat temu domagaliśmy się, żeby przynajmniej brano nasz głos pod uwagę w sprawach zagranicznych. Teraz z tym ciągle są problemy, że te kraje Europy Środkowo-Wschodniej nie zawsze ich głos jest słyszalny, ale już jakby więcej zagarnęły dla siebie, to znaczy mają już zupełnie inną pozycję i mogą głośno domagać się równego traktowania, choć jak mówię, są politycy, którzy nadal dostrzegają, że tego równego traktowania nie ma. Ja to też dostrzegam po traktowaniu dziennikarzy, to znaczy ja nie byłam tutaj w czasie negocjacji w Brukseli, przyjechałam w styczniu 2005 roku, kiedy już Polska była w Unii. Znam opowieści korespondentów, którzy opowiadali mi, jak to było, kiedy Polska wchodziła do Unii, kiedy były prowadzone negocjacje. Jak wszyscy patrzyli na nich ze zdziwieniem, kiedy ciągle pytali, czy Polska wejdzie do Unii, a jeśli tak, to kiedy? Kiedy albo usłyszeli drwinę, albo śmiech, albo w ogóle zaskoczenie, że kogo to teraz interesuje. To się troszkę zaczęło zmieniać, jak ja już przyjechałam, też byłam zapraszana do różnego rodzaju debat i dyskusji, bo jednak uznano, że ważny jest głos Polski. Aczkolwiek wiem, co to był, jak mogli się czuć nasi dziennikarze, kiedy teraz dziennikarze z krajów Bałkanów Zachodnich zadają pytanie o problemy właśnie w Albanii. Beato, tak, ja się wtedy wyłączam, krótko, przyznaję. Powiedz, jak ta Unia, do której wchodziliśmy, zmieniła się? Czy to już jest zupełnie inna Unia niż mamy teraz? No bo wiele rzeczy przez te 15 lat się wydarzyło. Przede wszystkim Unia była w pewnym momencie troszkę pobijana przez kryzysy konstytucyjne, to powiedzmy najmniej to przeżyły kraje Europy Środkowo-Wschodniej, którym ta konstytucja się nie podobała, a zresztą została odrzucona przez obywateli Francji i Holandii. Potem był kryzys chyba najgorszy finansowo-gospodarczy. Kraje Europy Środkowo-Wschodniej przeszły przez to mniej dotknięte, ale Europa Zachodnia bardzo. To zmieniło nastroje w Unii Europejskiej. Zupełnie straciła Unia Europejska apetyt na dalsze rozszerzanie. Przelała się taka fala eurosceptycyzmu. Nie mam na myśli eurosceptycyzmu wobec Unii Europejskiej, tylko takiego sceptycyzmu wobec właśnie europejskiej integracji i to wewnątrz wspólnoty. Zresztą kraje Bałkanów Zachodnich, które ustawiły się w kolejce, jeszcze długo będą musiały poczekać na wejście do Unii. No i też ta Unia, z moich doświadczeń wynika, że Unia patrzy bardziej na wschód. Uczyli się od nas politycy i dziennikarze, czym są kraje zza wschodniej granicy, jak ważny jest to region, zwłaszcza Ukraina czy Gruzja. Tego nie było wcześniej. Dzisiaj informowałam o tym, jak Jarosław Pietras, były minister do spraw europejskich, a obecnie sekretarz generalny, dyrektor generalny w Unijnej Radzie, mówi mi, że podczas dyskusji kuluarowych jeden z dyplomatów z Europy Zachodniej powiedział mu, że tak naprawdę to nie wie dokładnie, gdzie Białoruś leży. No dla nas, dla naszego regionu powiedzieć coś takiego to jak naprawdę wielkie zaskoczenie i tego Europa Zachodnia się od nas nauczyła. Bardzo dziękuję, Beata Płomecka z Brukseli. Do usłyszenia. W Łazienkach Królewskich trwa piknik europejski. Jeszcze przez kilka godzin tutaj sporo atrakcji. No, o nich niebawem porozmawiamy z dyrektorem Narodowego Centrum Kultury. Dzisiaj 7 minut do godziny 13. W Łazienkach Królewskich trwa piknik europejski, a z nami kolejny gość. Piękny dzień, panie dyrektorze. No fantastyczny, piękna pogoda, cudownie, radośnie, a przede wszystkim rodzinnie. Wszyscy razem rodziny, bardzo fajnie spędzamy czas. Dyrektor Narodowego Centrum Kultury, zapowiadany Rafał Wiśniewski, z nami. Dzień dobry raz jeszcze. Kłaniam się. Jak pan patrzy na Polskę i Unię Europejską po 15 latach? Dobrze wykorzystaliśmy ten czas? Rzeczywiście ten czas fantastycznie wykorzystaliśmy, bo Polacy są bardzo proeuropejscy, tak wskazują badania. Na tle Europy jesteśmy w takim topie społeczeństw, które wskazują, że widzą korzyści obecności w Unii Europejskiej. 15 lat w Unii, ale ponad 1000 w Europie. Bardzo silne i mocne korzenie, o tym warto po prostu pamiętać. Narodowe Centrum Kultury jest współorganizatorem dzisiejszego wydarzenia, czyli pikniku europejskiego. Proszę powiedzieć, co jeszcze przed nami, no i czemu warto odwiedzić dziś Łazienki Królewskie? Wszyscy do Łazienek Królewskich spotykamy się, bo tam dobra pogoda, radośnie, rodzinnie, dla rodzin z dziećmi i bez dzieci, dla młodszych i starszych, dla singli i singielek, dla starszych i najstarszych. Każdy znajdzie coś. Quizy, zabawy, konkursy, przede wszystkim radosna atmosfera, ale nie tylko przez zabawę. Przede wszystkim bardzo dużo jest projektów edukacyjnych. Staramy się edukować, mówić o Unii Europejskiej, zachęcać. Specjalnie nie trzeba jakichś działań marketingowych mówić dotyczących Unii Europejskiej, bo Polacy są właśnie pozytywnie nastawieni, ale chcemy pokazywać, jak wielu nas, jak się cieszymy i jak umiemy wspólnie coś razem robić, pomimo tego, że czasami ktoś próbuje nas zarzucić, że tylko są jakieś sprzężenia, napięcia, które się pojawiają. Nie, my wspólnie potrafimy działać i to robimy. Panie dyrektorze, zauważyłem też bardzo wielu obcokrajowców tutaj, ludzi chociażby z Azji, którzy tutaj przychodzą. No państwo tego nie widzą, bo jesteśmy w radiu, ale machają do nas, pozdrawiają. To bardzo przyjemne i fajne. Chyba wszelkie zakątki się świata. Ja miałem przyjemność spacerować po alejkach i spotykałem osoby z różnych części. Nie tylko z Azji, ale były osoby i z Afryki, były osoby z Ameryki Południowej, więc rzeczywiście wszyscy ciągną do łazienek, wszyscy chcą razem z Polakami cieszyć się, bo ten projekt Unii Europejskiej jest projektem otwartym i bym powiedział dla ludzi dobrej woli. Panie dyrektorze, to jeszcze niezobowiązujące pytanie z zupełnie innej beczki. Jaki utwór chciałby pan usłyszeć w wykonaniu chóru? Wykonanie chóru? Może być z listy przebojów Trójki. Powiem tak, że lista jest rzeczywiście jest długa, ale myślałbym może chyba Dawid Podsiadło. Dawid Podsiadło, no właśnie, pytanie nie bez powodu, bo w sobotę w Warszawie na Placu Piłsudskiego koncert chórem za Europą i to jest wydarzenie bliskie sercu programu trzeciego. Poprowadzą je Marek Niedźwiecki i Hirek Wrona. W kilku słowach, panie dyrektorze, o tym wydarzeniu. No w sobotę zbieramy się na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Tam wspólnie staramy się właśnie z naszymi przyjaciółmi z Radiowej Trójki przybliżyć to, co w Trójce po prostu jest dobre, czyli lista przebojów i jakie polskie utwory gościły w ciągu tych 15 lat. Wybitne utwory, ale w nowych aranżacjach, bo rozpisane na chóry. Bym powiedział, to trochę coś niestandardowego. Piotr Metz może być lekko zaskoczony, ale też dumny, że takie utwory właśnie w ten sposób chóry wzięły, można powiedzieć, technicznie na warsztat. Ale co ciekawe, żebyśmy to wspólnie zaśpiewali. Co się da, jak umiemy, jak potrafimy. Nieważne, jakie masz kompetencje muzyczne, ważne, żeby to robić wspólnotowo, bo tak wielu nas jest. To jeszcze dodam, to jest sobota, 4 dzień maja, godzina 20, Plac Piłsudskiego w Warszawie. Wtedy rozpocznie się koncert chórem za Europą. Panie dyrektorze, bardzo dziękujemy i miłego popołudnia. Działamy, cieszymy się i wspólnie, radośnie tworzymy projekt europejski. Kłaniam się. Trójka w łazienkach królewskich, a tutaj właśnie w miejscu, w którym jesteśmy, jest też Kuba Witkowski, który rozmawia z uczestnikami pikniku europejskiego. No właśnie, ja znajduję się w takim miejscu, gdzie można wziąć udział w nietypowych warsztatach sztuk cyrkowych, tak bym to określił. Można nauczyć się żonglerki, można nauczyć się operować na patyku talerzykiem. Nie wiem, jak ta sztuka się nazywa, ale tuż obok mnie jest pan Julian, który uczy sztuki akrobatyki. Pan leży teraz na macie, a u pana na wyciągniętej nodze jest dziewczynka. Jest młoda dziewczynka. Jak masz na imię? Agata. Agata, nie boisz się, że spadniesz? No, ja ćwiczę gimnastykę artystyczną, więc no już trochę jestem przyzwyczajona. Czyli ty się po prostu nie boisz tego typu figur? Troszkę nie. Już po prostu jestem trochę tak wygimnastykowana, że już się jakoś nie boję być na górze. A będziesz umiała teraz zejść? Tak. No to zrób to dla nas. Uwaga. I zeskoczyła. Proszę mi powiedzieć, dużo jest takich osób, które tu przychodzą, są zainteresowane bądź co bądź sztuką, która no, nie wygląda zbyt bezpiecznie. Dużo osób. Nie są ciekawi, ci przychodzą, patrzą. My też pokazujemy takie rzeczy paraakrobatyczne, paracyrkowe, więc takie bezpieczne, proste. Zachęcamy do ruchu, zachęcamy do spróbowania czegoś, czego się na co dzień nie robi. A nuż ktoś się zainteresuje i zacznie ćwiczyć na poważnie. No właśnie, proszę Państwa, tutaj się bardzo dużo dzieje, zapraszamy, bo warto przyjść i spróbować chociażby tego, czego próbują tutaj właśnie dzieci, które są tuż obok mnie. Kuba Witkowski, bardzo dziękuję i do usłyszenia za chwil kilka. Dopytują Państwo o to, jak trafić na piknik europejski. To dość proste. Chyba najłatwiej proszę kierować się od Pałacu na Wodzie w stronę Belwederu, po przekątnej parku. Są tutaj banery, namioty, jest scena, częstują kawą, także zachęcamy. Bardzo proszę do nas trafić. Nie powinno być z tym problemu. Tym bardziej, że jeszcze będziemy tutaj przez kilka godzin. Trząśniczka, ależ pięknie dziś wybrzmiała. Łazienki Królewskie, piknik europejski i Trójka to dziś hasła, które obowiązują, a my rozmawiamy o bilansie 15 lat Polski w Unii Europejskiej. No i w kontekście tego, jak Polska zmieniła się przez ten czas, ten temat musi się pojawić, no bo są bardzo ważne w naszym życiu. Dzięki nim szybciej bądź wolniej jesteśmy w pracy, bezpieczniej lub też zdenerwowani, zmęczeni docieramy chociażby na wakacje, czy też na długi weekend. Drogi, polskie drogi, o nich mówimy. Kuba Witkowski znów z nami, trójkowy ekspert, jeżeli chodzi o te zagadnienia ponownie. Fundusze unijne, powiedz, jaką rolę odegrały w rozwoju dróg w Polsce? Jak większość ekspertów doskonale zdaje sobie sprawę, że Polska drogowa, kolejowa nie byłaby tą Polską, gdyby nie te pieniądze, fundusze unijne. Oczywiście zawsze są też pewne zastrzeżenia, ale o nich za chwilę, bo jeśli mówimy o setkach miliardów pompowanych w autostrady, czy też szlaki kolejowe, to trudno nie przyznać, że efekt musi robić wrażenie. A co tu dużo mówić, gdyby nie Unia, wiele z tych inwestycji w ogóle nie ruszyłoby z miejsca. Przyznaje to też Karol Tramer z redakcji dwumiesięcznika kolejowego z biegiem szyn. Wejście Polski do Unii Europejskiej spowodowało, że w ogóle zaczęto myśleć o tym, że kolej musi być zmodernizowana i zaczęto myśleć tylko z jednego powodu, ponieważ Unia Europejska tego wymagała. Jeżeli ktoś stanąłby kilkanaście lat temu na jednym z dworców kolejowych, Mirosław Siemieniec, PKP Polskie Linie Kolejowe, a stanąłby obecnie, to zobaczyłby kolosalne zmiany i w zakresie tego, jak wyglądają perony, i w zakresie tego, co stoi na tych peronach. To jakby jest cała infrastruktura i środki trwałe związane z korzystaniem z tej infrastruktury. Łukasz Oleszczuk, Stowarzyszenie SISCOM. Wszelkie systemy związane z nadzorowaniem, rejestracją ruchu, zarządzaniem ruchem. Nastąpiła wymiana taboru. Takich rzeczy jak systemy informacji pasażerskiej. Także, co jest bardzo istotne, dostosowywanie tej infrastruktury do potrzeb osób ograniczonej mobilności, seniorów. Jak się zmieniła mapa drogowa Polski przez te 15 lat? Wstępując do Unii, mieliśmy ponad 700 km dróg szybkiego ruchu. Jan Krynicki, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Dzisiaj mówimy już o zbliżeniu się do 4000 km, a przez ten czas oddaliśmy do dyspozycji kierowców także 1500 km dróg krajowych przebudowanych, wyremontowanych. Także środki unijne były wykorzystywane na działania związane z przebudowami, remontami dróg lokalnych. I z takich dróg korzystamy na co dzień de facto. Tak, dokładnie, na co dzień. Dofinansowanie jest oczywiście częścią budżetu, mówiąc w uproszczeniu, który sfinansował chociażby pełną autostradę A4 czy drogę S8 Wrocław, Łódź, Warszawa. Ale zazwyczaj to jest większość tych pieniędzy, prawda? Patrząc ogólnie jest to około połowy środków, więc mielibyśmy połowę mniej dróg, gdybyśmy nie mieli pieniędzy ze środków unijnych. No właśnie, a co jest największą bolączką tych inwestycji? Bo to paradoksalnie dopływ gotówki stał się też generatorem kolejnych problemów. Modernizowanie linii kolejowych trochę stało się taką sztuką dla sztuki. Priorytetem jest to, żeby jak najwięcej przydzielonych pieniędzy wydać. A jeżeli skupiamy się na tym, żeby wydać pieniądze, to za bardzo nie myślimy, jakie wydajemy. Można powiedzieć trochę przekornie, dobrze, że możemy rozmawiać o tym, w jaki sposób te pieniądze wydajemy, bo to oznacza, że te pieniądze wydajemy, niż gdybyśmy dyskutowali o tym, że tych środków nie wydamy. Dlatego, że jesteśmy w tym największym okresie realizacji obecnej perspektywy, kiedy mamy 150 placów budów, ale już polskie linie kolejowe przygotowują nowe projekty. No, mamy wiele takich przykładów, gdzie modernizacja linii kolejowej na przykład spowodowała pogorszenie przepustowości danej linii. Też jest problem taki, że my dotychczas nie wymyśliliśmy sposobu na to, żeby te wszystkie modernizacje równo rozkładać w czasie. Bo to się myśli tym, że nagle trzeba bardzo dużo ludzi, bardzo dużo materiałów, bardzo dużo maszyn i to jest problem, z którym do dzisiaj sobie właściwie nie poradziliśmy. Niestety ten sam problem dotyka także branżę drogową, czego dowodem są ostatnie głośne zerwania umów, choćby z włoską firmą na budowę dróg A1 i S3. Co do plusów wynikających z korzystania z pieniędzy unijnych, o których eksperci nie mówili, wymieniłbym jeszcze to, że bardzo zmienił się grunt prawny dla inwestycji i mentalność w ich przeprowadzaniu. To Unia wymusiła, by budowy co do zasady miały sens i tworzyły całość. Kuba Witkowski, bardzo dziękuję. A my zaraz opowiemy o co ciekawszych przypadkach unijnej legislacji. Proszę zostać z nami. To twórczość Stanisława Moniuszki w mistrzowskim jazzowym wykonaniu Włodka Pawlika. To teraz o twórczości unijnych urzędników. Jak wiadomo, Unia Europejska to szereg możliwości, ale także ograniczeń. To regulacje prawne, które uprzykrzają życie niejednemu przedsiębiorcy. Niektóre z nich wydają się nawet całkiem zabawne. Oto jeden przykład. Portugalczycy, którzy produkują słynne dżemy na bazie marchewek, nie mogli sprzedawać swojego przysmaku w innych krajach Unii, a to dlatego, że według norm wspólnotowych dżem nie mógł być robiony z warzyw. Urzędnicy Unii Europejskiej kilka lat temu uznali więc, że najłatwiej zatem będzie ogłosić marchewkę owocem, mówi Mikołaj Cieślak, satyryk. Jak to w ogóle wszystko funkcjonuje, bo do tej pory nie myślało się nad tym, co leży na stole i teraz czy marchewka to owoc, czy marchewka to warzywo, czy marchewka to jeszcze coś innego, no chyba nie mięso, ale nie wiadomo. Pamiętam, że mnie kiedyś uczono na przykład, czym się różni warzywo od owocu. Robert Górski, satyryk. Mianowicie tym, że lody robi się tylko z owoców. Ale to już jest też nieaktualne i są teraz już i lody pomidorowe. Nauczyłem się odróżniać na podstawie lodów, owoców od warzyw w ten sposób, że te lody z warzyw są obrzydliwe, a te z owoców nie. I teraz taka refleksja nad światem staje się pogłębiona i jesteśmy bardzo blisko pytania Gałszyńskiego, dlaczego ogórek nie śpiewa. Do kaloszy powinna być dołączona instrukcja obsługi. Mam jedną parę, bo chodzę na grzyby i właśnie ostatnio mało znajdowałem tych grzybów, więc może to jest to kwestia złej obsługi kaloszy. Jak już jesteśmy przy instrukcjach, instrukcja powinna być także dołączona do drabiny z takim dopiskiem, że z drabiny należy schodzić tyłem. Nie próbowałem inaczej, chyba że po takiej drabince, która jest przy basenie, to wtedy czasem próbowałem zejść przodem i może nawet z jakimś powodzeniem. Ja bym dodał do takiej drabiny punkt objaśniający jej działanie, że gdy się postawi drabinę, to żeby wchodzić do góry. A na górze taka kartka, żeby schodzić. Mam dwie drabiny. Jedna jest rozsuwana, taka w sensie, że tak do góry idzie, a druga jest taka, że tak na boki i jak się jest sprawnym, to można nią chodzić jak na szczudłach. Sprawny malarz tak robi. Ja jeszcze nie próbowałem, ale jak będę miał instrukcję obsługi, to spróbuję. Jak pan schodzi z drabiny? Teraz już nie wiem. Generalnie na dół. Nie schodzi pan w górę? Ja nie schodzę w górę. Schodzę na dół i raz, jak było tak ciasno, pamiętam, i musiałem przyczepić karnisze, to schodziłem w ten sposób, że byłem tyłem do szczebelków. Czyli tak nie powinno robić. I to z wiertarką. A co, jeżeli bym powiedziała, że ślimak to nie mięczak, a ryba? To do końca nie jest takie dla mnie oczywiste, czym jest ślimak. Z półmiękki, półtwardy, prawda? Bo przecież ta skorupa, to nie powiemy, że to jest coś miękkiego. No, że ryba to też nie. Znaczy, można uznać, że rybą jest wszystko to, co po wrzuceniu do wody się nie topi. Czyli nie ma pan problemu z tym, żeby nazywać ślimaka rybą? Jeśli ceną za to wszystko jest brak wojny, a temu służy Unia Europejska, czy po to powstała, to proszę bardzo. O unijne absurdy pytała Justyna Goc, a my dziękujemy już za ostatnią godzinę. Magdalena Dercz, Iwanka Kunewa, Marcin Pośpiech. Mówimy do usłyszenia, a po 13 z pikniku europejskiego w Łazienkach Królewskich Tomasz Żonda i Muzyczna Poczta UKF. Aha, i jeszcze jedna ważna informacja. Przypominamy, w sobotę, 4 maja o 20 na Placu Piłsudskiego w Warszawie koncert Chórem za Europą.